A pustkę tłuste, nam nie wolno uciekać, czekać, zacznij nowy etap. Bóg kocha człowieka, siła ducha, a nie mięśnie. Nie zaciśnięte pięści, moc w duchu niebieskim. Nie ma dna, którego nie da się wydostać, brat. Czas powstać, brat, z nim można wstać. Czas go poznać, nie ma zła, którego nie da się wydostać. Czas życiu sprostać. Nie ma... Tu program Trzecie Polskiego Radia, niedziela 15 kwietnia, jest 7. Małgorzata Maliborska-Prażmowska, zapraszam na serwis Trójki, a w tym serwisie o projekcie rezolucji Rady Bezpieczeństwa ONZ w sprawie Syrii, konwencjach PiSu i Zjednoczonej Prawicy oraz PO i Nowoczesnej, a także koncert Stinga w Polskim Radiu. To już dziś. Jest projekt rezolucji Rady Bezpieczeństwa ONZ w sprawie Syrii. Przygotowała go Francja. Nie wiadomo jeszcze, kiedy odbędzie się nad nim głosowanie. Wiadomo, że dyskusja nad nim rozpocznie się jutro. Projekt potępia użycie broni chemicznej w tym kraju i postuluje utworzenie niezależnego mechanizmu badania takich incydentów. Autorzy dokumentu wezwali rząd Syrii do współpracy z Organizacją do Spraw Zakazu Broni Chemicznej. Zażądali niezwłocznego rozejmu między wojskami rządowymi i rebeliantami, a także stworzenia warunków dla nieskrępowanej pomocy humanitarnej i ewakuacji chorych i rannych osób cywilnych. Wcześniej Rada Bezpieczeństwa ONZ odrzuciła rosyjską rezolucję potępiającą ataki sił zachodniej koalicji w Syrii. W nocy z piątku na sobotę siły amerykańskie, brytyjskie i francuskie zbombardowały wybrane cele. Prezydent Donald Trump ocenił, że nie można mieć lepszego rezultatu. Misja została zakończona. Przedstawione Sejmowi dowody w sprawie Stanisława Gawłowskiego zostały zmanipulowane, twierdzi pełnomocnik posła PO Roman Giertych, który wczoraj w szczecińskim Wydziale Prokuratury Krajowej zapoznał się z aktami sprawy. Śledczy postawili Gawłowskiemu 5 zarzutów, w tym 3 korupcyjne. Poseł został zatrzymany, nie przyznaje się do winy, czeka na decyzję sądu, który zdecyduje, czy zostanie tymczasowo aresztowany, czy nie. Mecenas Giertych ma nadzieję, że sąd nie uwzględni wniosku prokuratury. Posiedzenie sądu odbędzie się prawdopodobnie dziś. Mateusz Morawiecki, Jarosław Kaczyński, Marek Kuchciński, Stanisław Karczewski, Beata Szydło, Piotr Gliński, Joachim Brudziński, Mariusz Błaszczak, a także inni politycy i parlamentarzyści PiSu ruszają dziś w Polskę. W całym kraju zaplanowano 30 spotkań z wyborcami. To początek ogłoszonego przez prezesa PiSu na wczorajszej konwencji objazdu po kraju, który ma potrwać do lipca. Sylwia Białek. Dobrą zmianę trzeba podtrzymywać. Zaczynamy wielką rozmowę z Polakami, zapowiedział Jarosław Kaczyński. Chcemy dotrzeć do 600-700 punktów wszystkich województw. Po to, żeby przekazać to, co zrobiliśmy, ale bez pychy. Zapowiedzieliśmy i robimy. Zaznaczył, że zapowiedzi z tej konwencji dotyczą tylko najbliższych miesięcy i do końca kadencji pojawią się nowe plany. Bo Polacy powinni o tym wiedzieć. Powinni wiedzieć, że my ciągle myślimy, ciągle o nich pamiętamy. Nie działamy dla siebie, do polityki nie idzie się dla pieniędzy, powiedział prezes PiS. Zapewnił, że zapowiedź zwrotu nagród oraz obniżek dla parlamentarzystów i samorządowców będzie twardo realizowana. Musimy być w polityce ludźmi bez skazy, powtarzał Jarosław Kaczyński. Musimy być, by przebudowywać Polskę, partią czystych rąk. Nie będzie żadnej tolerancji, żadnego zmiłowania dla tych, którzy te ręce będą sobie brudzić. Premier Mateusz Morawiecki w swoim 40-minutowym wystąpieniu przedstawił propozycje m.in. dla seniorów, rodzin, przedsiębiorców i wszystkich użytkowników dróg. Iwona Szczęsna, Polskie Radio. Platforma Obywatelska i Nowoczesna idą do jesiennych wyborów samorządowych pod hasłem Koalicja Obywatelska. O Mazowieckiej Konwencji Samorządowej obu partii Małgorzata Naukowicz. Podczas konwencji głos zabrali m.in. przewodniczący PO Grzegorz Schetyna. To nie jest formalne zjednoczenie, to jest zjednoczenie programowe. To jest pomysł na wspólnotę naszych działań, aktywności, na to, żebyśmy mogli dać Polakom nadzieję. I szefowa Nowoczesnej Katarzyna Lubnauer. Samorząd to poligon demokracji liberalnej, opartej na partycypacji obywateli. Oboje zapewniali też, że nie popełnią błędów węgierskiej opozycji i dlatego ich partie idą razem do wyborów. Lider mazowieckiej PO Andrzej Halicki powiedział, że porozumienie ma charakter krajowy, ale konkretyzuje się na Mazowszu. Przedstawił też receptę, jak to określił, na wygraną. Koalicja Obywatelska. Wszyscy razem. Wspólni kandydaci i wysokie uczestnictwo obywateli w tych wyborach, bo te wybory są najważniejsze. To jest początek nowej drogi dwóch głównych sił opozycyjnych do dobrego wyniku w wyborach samorządowych w całym kraju. Dodawała liderka Nowoczesnej na Mazowszu Kamila Gasiuk-Pichowicz. PO i Nowoczesna zaprezentowały też wspólnych kandydatów na prezydentów największych miast na Mazowszu. Do zwycięstwa w Warszawie ma poprowadzić Koalicję Obywatelską duet Rafał Trzaskowski i Paweł Rabiej. Małgorzata Naukowicz, Polskie Radio. To będzie wyjątkowy koncert, zapowiada Sting, który wystąpi wieczorem razem z Shagim w studiu koncertowym Polskiego Radia imienia Witolda Lutosławskiego. Wczoraj muzycy byli gośćmi Trójki i Sting mówił tak. Lista piosenek jest sekretem, bo tak naprawdę sami jej nie znamy. Właściwie możemy zagrać wszystko. Ja i Shaggy jesteśmy bardzo elastyczni, jeżeli chodzi na przykład o aranżację. Gwarantuję, że będzie dobra zabawa, ale nie musimy się tak przywiązywać do tego, co będziemy grali. To będzie wyjątkowe wydarzenie. Sting i Shaggy będą promowali wspólną płytę 44876. Koncert rozpocznie się o 19:00. Będzie transmitowany w Trójce, a także w Jedynce i Czwórce. To był serwis Trójki. Nad Polską słońce, więcej chmur nad Koszalinem, Szczecinem, Poznaniem, Zieloną Górą i tam może spaść przelotny deszcz. Na termometrach 19 stopni na Pomorzu i Suwalszczyźnie, 22 w centrum, 24-27 na południu kraju, ale na samym morzem najwyżej 17. Trójka. Program trzeci. Autopromocja. It's a beautiful day. Sting i Shaggy przywożą do Trójki swój wspólny album 44876. Już dziś zagrają utwory z tej płyty na koncercie w studiu imienia Lutosławskiego. Transmisja w Trójce od 19:00. Transmisja wideo tego wydarzenia na stronie www.polskieradio.pl/trójka. Zapraszam, Piotr Metz. Autopromocja. Zapraszamy do reklamy. W mojej pracy wiem, jak ważne jest, aby senior właściwie się odżywiał. Izabela Gęsicka opiekuje się osobami starszymi od ponad 10 lat. Niestety, wiele osób starszych ma problem z apetytem, przez co je zbyt mało. Czy jest na to sposób? Z doświadczenia wiem, że skutecznym rozwiązaniem jest Appetizer Senior. Syrop Appetizer Senior zawiera składniki wspomagające apetyt i ułatwiające trawienie. Suplement diety Appetizer Senior sprawia, że osoby starsze znów jedzą ze smakiem. Syrop Appetizer Senior na problemy z apetytem u osób starszych. Aflofarm. Żegnamy reklamy. Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. Muzyczne rozmowy. Marcin, witam. Dzień dobry Państwu po godzinie 7:00 i jako się rzekło w studio Michał Guzek. Dzień dobry. Dzień dobry, witam serdecznie. Co jakiś czas się spotykamy, Michale. Bardzo się cieszę. W muzyce chrześcijańskiej, w muzyce granej przez chrześcijan wiele się dzieje ostatnio także. Dziś ostatni dzień 20. których? 4., 5.? Tak, to są 24. targi wydawców katolickich, 9. raz w Zamku Królewskim w Arkadach Kubickiego. I tam nie od początku istnienia targów, ale od jakiegoś czasu obecne jest muzykowanie chrześcijańskie. Fundacja Chrześcijańskie Granie, której jesteś prezesem, ma tam swoje stoisko. Od jak dawna? Właściwie jesteśmy chyba od 4 lat. Jako fundacja jesteśmy po raz pierwszy. To jest taki nasz debiut. Wcześniej byliśmy jako Chrześcijańskie Granie, które jest też serwisem. No i myślę, że ta nasza obecność w tym roku też jest szczególna. Właściwie można powiedzieć, że już od wielu lat jesteśmy obecni poprzez różne inicjatywy. W ramach targów odbywały się debiuty, ale tak praktycznie taką naszą tradycją prawie co roku od kilku lat są panele o muzyce chrześcijańskiej. Są różne też spotkania. 2 lata temu było spotkanie z Magdą Frączek i ojcem Tomaszem Nowakiem, no, które myślę, że tak zakończyło się takim ogromnym sukcesem. Pełna sala i wspaniały koncert Magdy Frączek. Jeżeli Państwo byli, pamiętają, to bardzo się cieszę. W tym roku też fundacja działa na różnych polach, jest partnerem targów wydawców katolickich, z czego się bardzo cieszymy i dziękujemy organizatorom. Muszę powiedzieć, że ta współpraca już od lat z księdzem Szwakowskim, który jest dyrektorem targów, no, układa się bardzo tak, no, niesamowicie, można powiedzieć. Jest taka duża otwartość i ksiądz Szpakowski ma takie serce ogromne też do muzyki chrześcijańskiej, do ludzi, którzy chcą ewangelizować. wielokrotnie też bywał na naszych imprezach i ma takiego ducha młodości, można powiedzieć. Kto z Państwa może pojawić się, bo może już Państwo targi trwają od czwartku, więc jeżeli Państwo już wiedzą, to jasne, ale może ktoś nie ma za daleko, może ktoś jest z okolic Warszawy, może ktoś nie planował, a teraz usłyszał. Zachęcamy serdecznie, żeby zjawić się w Arkadach Kubickiego na Zamku Królewskim. To jest od strony Wisły, więc trzeba sobie sympatycznie zejść w dół, jeżeli Państwo byliby od krakowskiego przedmieścia. I myślę, że warto powiedzieć o tym, że ludzie przyjeżdżają na te targi z całej Polski. Ja sam podczas targów już spotkałem osoby ze Śląska, z Opolskiego, która specjalnie przyjechała na ten dzień, czy dwa dni nawet, żeby być na tych targach. Te targi, można powiedzieć, elektryzują. Mają fantastyczną, taką z jednej strony i rodzinną, ale też i taką ciekawą branżową atmosferę. No, towarzyszą im różnego rodzaju promocje, spotkania. Panele, spotkania, tych spotkań jest bardzo dużo. Ponad chyba 100 gości różnych i fantastyczne właściwie ekspozycje, również z Watykanu, przepiękna ekspozycja przyjechała, ale no, ta atmosfera i ilość książek, no, to są 10 tysięcy publikacji, robi ogromne wrażenie i to jest chyba jedyne takie wydarzenie dla nas katolików, ale nie tylko w Warszawie, w Polsce. I w wymiarze muzycznym, bo będziemy się zajmować wymiarem muzycznym, jeszcze dalej o targach będziemy mówić. Tymczasem jednak jedna z premier roku 2017 i jak się okazuje także nagroda, bo właśnie od kilku lat przyznawany jest Feniks, który początkowo przyznawany był w kilku kategoriach książkowych. Mamy Feniksa muzycznego. Tak, właściwie od 2014 roku i tutaj też były takie między fundacją, a czy tam między chrześcijańskim graniem rozmowy, żeby może też rozszerzyć, bo była już muzyka, ale to była muzyka typowo klasyczna, żeby rozszerzyć o kategorię muzyka chrześcijańska współczesna, która w jakiś sposób ma ogromną rolę ewangelizacyjną. I tutaj ksiądz Szpakowski no, podchwycił ten pomysł i w ogóle jest bardzo takim dużym orędownikiem tej kategorii. No i od 2014 roku co roku są wręczane nagrody. Ta pierwsza była wręczona w ramach Strefy Chwały Festiwal. I to taka była szczególna nagroda ogłoszona na targach w kwietniu, w lipcu. Z tego co pamiętam, spotkaliśmy się na finale w Starym Sączu i tam po raz pierwszy otrzymał tą nagrodę Marcin Styczeń za płytę Golgota Jasnogórska. A w tym roku Feniks 2018? Powędrował do naprawdę wspaniałego projektu, bardzo mocnego projektu Dekalog, płyta Dekalog, stworzonego między innymi przez Marcina Pospieszalskiego. W tym projekcie brał udział Michał Lorenc, Michael Paddy Kelly, Ryszard Rynkowski, Jan Tremunia-Tutka i można powiedzieć, musiałbym chyba parę minut wymieniać tych wszystkich, którzy wzięli udział w tym projekcie. No to posłuchajmy, to będzie początek. Tak, to jest właśnie Dekalog, prolog. No przepiękny utwór, który zapowiadał ten projekt. No i myślę, że warto od tego utworu zacząć. You out of the land of Egypt, out of the house of bondage. Io sono il Signore tuo Dio che ti ho fatto uscire dalla terra d'Egitto dalla condizione servile. I am the Lord your God who brought you out of the land of Egypt, out of the house of bondage. Господь Бог твій, що вивів

do Greka, 10 słów. Od tych 10 prostych słów zależy przyszłość człowieka i społeczeństwa. Przyszłość narodu, państwa, Europy, świata. Twoje słowa, Panie, są prawdą. Panie, uświęć nas prawdą. Dekalog, prolog. Myślę, że nie żałują Państwo tych 7 minut fantastycznej muzyki. Marcin Pospieszalski, Michał Lorenz, Michael Patrick Kelly, Józef Skrzek, Tony Melendez. Tony Melendez, Piotr Łukaszewski, Lewi Sakala, Lux Torpeda, Darka Malejonka, można było usłyszeć, Stan Fortuna, Maleo i wielu innych. To wszystko pod auspicjami kardynała Stanisława Dziwisza. Rzecz wyszła w lutym ubiegłego roku. Teraz Feniks, no oczywiście za ten dorobek. Myślę, że za cały obaj projekt. Wiemy, że słuszny. Tak, naprawdę. Jak najbardziej, bo jest i fantastyczny teledysk do tego utworu, ale też różnorodność na tej płycie jest niesamowita, bo Lux Torpeda to bardzo mocne granie. To jest 7 przykazanie. Trzeba powiedzieć, że tutaj na właśnie, płycie właśnie, bo to jest oczywiście jest... 10 słów, 10 przykazań. 10 słów, tak z tym, że to był prolog. Mm-hmm. To był prolog, 7 przykazanie. Tam jest Lux Torpeda, jak mówisz. Jest też i Maleo, Reggae Rockers. I każdy właściwie śpiewa, gra w swojej stylistyce. Czyli też jest i reggae, jest muzyka też poważna. Tutaj nie usłyszymy, ale Andrzej Lampert, bardzo piękny utwór śpiewa no, w takiej konwencji operowej, można by powiedzieć. To jest drugi utwór w języku włoskim. I to jest projekt światowy, można by powiedzieć, bo i twórcy są z różnych państw. Są to znakomici muzycy. Tu Marcin Pospieszalski, który jest producentem muzycznym, zebrał naprawdę śmietankę takich no, osobowości, bo to też można powiedzieć, że czasami się zbiera różnych wspaniałych artystów, ale jest kwestia, żeby to były też osobowości, które nadadzą pewien charakter. Jest taki też bardzo majestatyczny można utwór Skrzeka, Józefa Skrzeka. No, Józef Skrzek tak. Znany jest z takiej kompozycji, tak. I ta płyta jest no, rzeczywiście no, nietypowa, ale też przez to jest takim projektem, no, można powiedzieć, na nowybitnym, jeżeli chodzi o to scenę. I warto może powiedzieć, że dochód z tej płyty wędruje na pomoc Kościołowi w potrzebie. Tak. W ramach targów odbyło się spotkanie, też powstał film taki dokumentalny na temat dekalogu, bo dekalog to nie tylko płyta, to też jest cały projekt. W tym momencie wśród tych projektów było wejście na Mont Blanc. No, Marek Kamiński jest bardzo zaangażowany. A pamiętasz, kiedyś projekt. Był taki projekt, nie pamiętam, czy on miał... Na Górze Synaj. Nie wiem, czy o tym... Miałem na myśli projekt hip-hopowy, taki, taki dekalog rapowany, kojarzysz? Hip-hop dekalog, oczywiście. Tak, hip-hop dekalog, tak. Znani tak. Zarówno z tej sceny takiej alternatywnej i chrześcijańskiej, no, no. Raperzy. To był też podobny pomysł, chociaż nie na taką skalę. Nie na taką skalę. Myślę, że ten projekt, on no już jakieś miejsce znalazł na tej scenie i w polskiej kulturze, można powiedzieć, ale wiem, że przed nami, bo rozmawiałem z Radkiem Grabowskim, który jest takim producentem i pierwszym pomysłodawcą tego całego projektu. Radek Grabowski mówi o tym, że będą kolejne koncerty. Planowane są w październiku koncerty m.in. w Rzeszowie i w Krakowie, ale też kolejne inicjatywy związane z dekalogiem. Ja mam nadzieję, że ten dekalog jeszcze znajdzie takie miejsce w świadomości powszechnej. Wiem, że wielokrotnie wiele stacji radiowych wraca, też tutaj Polskie Radio jest wydawcą. No więc... tak, będziemy wracali, też prezentowaliśmy to, chociaż nie w mojej audycji, w ubiegłym roku. Natomiast Na pewno, jeśli Państwo pofatygują się na targi, jeszcze dziś, bo jeszcze dziś jest szansa, przypominam, ostatni dzień targów, to myślę, że będzie możliwość nabycia tej płyty. Fundacja Chrześcijańskie Granie posiada swoje stoisko na targach. Natomiast jeszcze tak mi się skojarzyło, że tego typu inicjatywy, jeśli się oczywiście przebijają, prawda, no to i tak zawsze, tak jak myślę, większość tego typu muzyki trafiają do ludzi, którzy w ogóle są zainteresowani muzyką chrześcijańską, prawda, i zastanawiają się, co w trawie piszczy, co się teraz w niej dzieje. No my się staramy w tej audycji Państwu o tym mówić i z Michałem, i bez Michała. Powiedzieliśmy o Feniksie tegorocznym. Premierą na targach była także obecna tutaj niedawno, zupełnie świeżo w muzycznych rozmowach, płyta Kuby Kornackiego i zespołu Kanan zatytułowana Trzy Sny. Warto może jeszcze też powiedzieć, nawiązując do dekalogu jeszcze i do trzech snów do tej płyty, do albumu, CD, DVD, książka. No właśnie, że to są projekty. Coraz bardziej właśnie, ta muzyka to bardzo modne słowo projekt. Wychodzi trochę szerzej. Nie tylko to jest płyta, tak jak dekalog, to są różne wyprawy, Ziemia Święta, Egipt. Ona właściwie obejmuje cały świat, jeżeli chodzi o dekalog. To tak Trzy Sny to jest coś więcej niż zwykła płyta muzyczna. To jest pewne wydarzenie. Każdy koncert jest pewnym wydarzeniem. Jest pewną, ja to tak nazywam, jeżeli chodzi o płytę, album Trzy Sny, że to jest pewna bajka. I tak, Kuba Kornacki Kuba też zaprasza, użył tego określenia, jakby to tak powiedzieć, do pewnej historii. I myślę, że dlatego ta płyta wyszła z DVD i z książką, bo dla takiego, można powiedzieć, prostego odbiorcy, czy nawet nie prostego, tylko po prostu każdego odbiorcy, ta płyta mogłaby być na pierwszy rzut trochę trudna, bo trzeba ona może w nią być wejść, trudna, tak. Ja to mogę potwierdzić, dlatego że to jest wrażliwość, narracja i widzenie świata bardzo konkretne jednego człowieka, który to w bardzo udatny, zresztą też taki aktorski sposób prezentuje. W podziemiach kamedulskich na Bielanach. Jeszcze dzisiaj. Dziś będzie, o 12. O 12. Będzie takie solowe spotkanie, można powiedzieć, tylko z Kubą Kornackim. W piątek odbyła się premiera w Hybrydach. No, wspaniałe wydarzenie. Ja pamiętam taki koncert jeszcze wcześniejszy. Chyba to było rok czy dwa lata temu. Już z projektem Trzy Sny. I ja pamiętam, coś takiego powiedziałem Kubie, że nie myślałem, że to jest aż tak bardzo dobre, bo słyszałem utwory. No fachowo, profesjonalnie jest to. No, utwory są na YouTubie, bardzo, myślę, że ciekawe, ale one mnie jeszcze, jakby to powiedzieć, nie chwyciły tak za serce. Chwycił mnie dopiero koncert, całość i po prostu, tak jak może mówiłem trochę wcześniej, że trzeba w ten projekt wejść na żywo. Na żywo i serdecznie naprawdę zapraszam na spotkania z Kubą, ale też może będzie jeszcze okazja, że Państwo będą mogli przyjść bezpośrednio na koncert Kuby, bo wtedy, no, tak jak powiedziałeś, Kuba jest aktorem, więc on tak trochę gra na tej scenie, ale ta gra jest prawdziwa, bo to są jego słowa, to są ale wielokrotnie na jego scenie muzyka. W ogóle muzycznej w Polsce to jest bardzo ciekawa oferta, że tak powiem, używając takiego języka, bardzo charakterystyczny artysta, którego warto posłuchać i warto go także czytać. Tak, tak. Myślę, że ta książka, która wyszła, no ona jeszcze mocniej mnie jakby do tej płyty zbliżyła, bo to są, można powiedzieć, może to nie jest do końca adekwatne świadectwa Kuby, ale to są pewne historie, o, może inaczej, to są pewne historie tak, które w jakiś sposób odkrywają jeszcze bardziej te utwory, a gdy jeszcze spojrzymy na tą książkę do tej warstwy takiej obrazu, grafiki, to jeszcze tym bardziej wejdziemy w tę historię. I no oczywiście są pewne utwory, które na przykład jeżeli chodzi o moją osobę, nie trafiają może do mojej stylistyki, muzyka aktorska jest specyficzna i Kuba no używa pewnej takiej groteski w pewnych utworach, ale właśnie na koncercie na żywo te utwory mają no, całkowicie inny wymiar. No, zachęcam serdecznie do tego, żeby przyjść o 12:00, podziemie kamedolskie, ulica Dewajtis 3, to są Bielany. Bardzo, proszę Państwa, takie klimatyczne miejsce, mogę powiedzieć. Tak, to będzie spotkanie po Eucharystii o 11 godzinie. Myślę, że bardzo dużo osób przychodzi na mszę z Nabilany. O 12 będzie spotkanie. A teraz za chwilę porozmawiamy o tym, co teraz puścimy. Chciałbym, żeby Państwo już pewnie spragnieni, żeby nam zagrało. Dobrze, zagramy. Strona B, premiera 2017. Utwór nazywa się Niespiesznie. Strona B, Klaudia Grabek i koledzy, utwór Niespiesznie, premiera 2017. Coś, co zapowiada nową płytę strony B? Myślę, że tak, że coś bardzo nieśpiesznie, jak oni bardzo często o tym mówią, powstaje. No to oczywiście zależy od zespołu. Zespół trochę się rozjechał. Zespół się starzeje, bo nie wiem, czy Marcinie pamiętasz. Wszyscy się starzeją. 2008 czy 2009 rok. Oni kiedyś wystąpili z takim szerszym składem w dobrym miejscu. No to ja pamiętam, że wygrali przecież festiwal. Tak, później w 2012 roku wygrali koncert debiuty. Pojawiali się później też na scenie. I moim zdaniem zrobili bardzo dobry użytek z tego sukcesu. Tak, raczej ta pierwsza płyta i ta druga płyta, że rzeczywiście pokazują, że ten zespół i dojrzewa i rozwija się, że nie zaprzepaścili tego. W tamtym roku na Festiwalu Chrześcijańskiej Grani zobaczyliśmy, że jest to zespół, który ma swoją publikę już w tym momencie. Może brakuje im trochę jakby takiego zapału i menadżera, który by powalczył o koncerty. No każdy koncert ze strony B, to rzeczywiście to też jest jakieś wydarzenie. No już dzisiaj można powiedzieć, że zapraszamy na Festiwal Chrześcijańskiej Grani 2018 w listopadzie. Strona B zagra może nie pełny koncert, ale bo w ramach konkursu grała tylko jedną piosenkę, na festiwalu zagra już ich więcej na pewno. Powoli trwają rozmowy. No i właśnie ten utwór myślę, że też zapowiada dla tych, którzy grają, ale grają już po debiucie. Szukamy na pewno zespołów, które są po debiucie i nagrywają drugą, trzecią, czwartą, piątą, siódmą, ósmą, dziewiątą płytę. Ho, ho, ho. No. Właśnie chcemy dać impuls jako Fundacja Chrześcijańskie Granie i po to jest konkurs premiery. Zgłoszenia utworów, które, jakby to powiedzieć, nie miały publikacji w tym momencie. Konkurs odbędzie się w listopadzie. Tak, ale szukamy do 30 kwietnia. Właśnie. Do 30 kwietnia na stronie festiwalchrześcijańskiegranie.pl są dokładne informacje o tym, co trzeba spełnić, żeby się do tego konkursu dostać. A docelowo będą trzy zespoły albo trzy podmioty. Nie, tutaj akurat jest zmiana. Tutaj jest może zmiana? Bo w tamtym roku w ramach festiwalu odbywał się konkurs premiery i ten konkurs premiery polegał na tym, że była prezentowana jedna piosenka. W tym roku jest, no można powiedzieć, bardzo duża zmiana, bo w ramach festiwalu robimy koncert debiuty, który zazwyczaj był właśnie w tym czasie, w kwietniu. 15, tak, był osobny, tak, pamiętam. 20 któregoś zawsze kwietnia. Tak, tak, tak. Doszliśmy do wniosku, że chcemy, bo po to powstała fundacja, jakby podnieść rangę debiutów i jakby ten konkurs pojawi się w ramach Festiwalu Chrześcijańskie Granie, a konkurs premiery będzie polegał w tym roku na tym, że wśród zgłoszeń zespołów, które nam pokażą najciekawsze, jakby to powiedzieć, płyty, które nadchodzą albo które teraz zostały w tym ostatnim czasie wydane, jeden projekt, który zostanie nagrodzony z tych wszystkich projektów nadesłanych i ten projekt już przyjedzie i będzie mógł się zaprezentować w ramach koncertu premiery. No, zostanie nagrodzony, otrzyma złoty krążek od nas, więc jakby to powiedzieć już dla tych, którzy są doświadczeni już, no trochę też im ułatwiamy, bo ten konkurs, który odbywał się przez kilka ostatnich lat, no on był w jakiś sposób też trudny, bo zespół przyjeżdżał tylko na jedną piosenkę. Teraz jeden zespół, który wygra, będzie mógł zaprezentować pełny repertuar. A warto powiedzieć, że zwycięzcami ubiegłych, wcześniejszych konkursu premiery był zespół New Day, był zespół Gospel Rain i z tego co wiem, może to jest taka zachęta, zespół New Day no kilka miesięcy po zwycięstwie zaczął nagrywać płytę, którą nazwał właśnie tytułem piosenki, która wygrała, czyli tytuł tej piosenki to Pod prąd. Tak, tak, tak. Następnie prezentowaliśmy to. Zespół Gospel Rain, z tego co wiem, może to zasługa festiwalu, może nie, ale ten zespół zagrał sporo koncertów i wiem, że sporo osób, które przyjechało do nas z różnych innych festiwali, później zapraszało też w Gospel Rain. Więc jest to jakaś tam szansa do tego, żeby ten zespół, który wygra konkurs premiery, poszedł gdzieś dalej i tych impulsów myślę, że ta scena chrześcijańska potrzebuje. Na razie się okazuje, że te już od lat trwające w jakiś sposób przeglądy, też orientowanie się co, gdzie w trawie piszczy, ułatwianie innym zespołom czy wokalistom zaistnienia jakoś skutkuje, sprawdza się ten pomysł. To znaczy na pewno sprawdza się w takim sensie, że zespół, który grał gdzieś lokalnie i był już w jakiś sposób ciekawy i coś ciekawego prezentował, że wychodził z takiego poziomu amatorskiego, mógł pójść szerzej w takim znaczeniu, no chociażby właśnie. Młode Koty, ostatnio rozmawiałem z Marcinem Jakimowiczem. On mówi, że był na rekolekcjach dla gimnazjalistów w Chorzowie, czy gdzieś tam na Śląsku. No i było tam 1600 osób i te osoby wszystkie niemalże zostały porwane przez zespół Młode Koty. I rzeczywiście ten zespół, to jest debiut 2015, z tego co pamiętam, on elektryzuje tysiące młodych ludzi w całej Polsce, gra naprawdę na dużych scenach. My na targach wydawców katolickich promujemy ich właśnie płytę Impuls, którą wydaliśmy w tamtym roku. I podchodzą do nas osoby i to jest też ciekawe, że takie dzieci w wieku 6-12 lat, one też w jakiś sposób bardzo dobrze odbierają ten album. Bardzo dlaczego? Dlatego, że jest energia na tej płycie i ta płyta i te występy, one budzą nie tylko małe dzieci, nie tylko gimnazjalistów czy licealistów, ale całe rodziny i my się z tego bardzo cieszymy, bo no, czasami ten poziom u debiutantów na początku bywa bardzo różny, ale naszym zadaniem jest szukać wśród tych zespołów, wybierać później ten debiut roku, który w jakiś sposób będzie zapalał innych do pójścia w jakąś podróż, wyjścia w ogóle też z domu. Myślę, że Młode Koty, czy Strona B, czy Magda Fronczyk, która wcześniej grała jako zespół Love Story, zrobili w wielu miejscach lokalnie czy ponadlokalnie, ale naprawdę poszli bardzo też szeroko, sporo dobrej pracy. No i jedną z zgłoszonych, nominowanych właściwie do debiutów tego roku 2018 jest siostra Julita Zawadzka z płytą Do światła z ciemności. Utwór nazywa się Nocą. Some zaśnij tę noc, życie jest, tylko w nim jest. Świecę blask, jego znak, niech rozjaśni tę noc, życie jest, tylko w nim jest. Tak po omacku w ciemności szukamy wciąż miłości. Krwią ocaleni baranka najświętszą. Tak po omacku w ciemności szukamy wciąż miłości. Krwią ocaleni. Debiut może, natomiast nominacja na pewno do debiutu w 2018. Siostra Julita Zawadzka, bardzo świeża płyta, kilka dni temu premiera, Do światła z ciemności. Właściwie płyta ukazała się, raczej przyszła kilka dni temu z tłoczni, a i dostaliśmy od siostry Julity właściwie wczoraj czy parę dni temu właśnie. Siostra misjonarka świętej rodziny. Ta płyta, ale dzisiaj odbędzie się premiera uroczysta, można powiedzieć, w kinie Ton w Białymstoku. Bo siostra stamtąd. 15. Jest. Wstęp jest wolny, jeżeli ktoś jest z okolic Białegostoku, to zachęcamy. Właśnie, proszę Państwa, nie wszystko w Warszawie, nie wszystko tutaj. Białystok zachęcamy. Dokładnie. Ja oczywiście postaram się zrobić większą audycję z siostrą na temat tej płyty, ponieważ nie możemy tutaj całej zagrać. Ale powiedz mi, to jest nominacja listy z mocą, prawda? Tak, i tutaj można powiedzieć, że ponosimy zawsze takie ryzyko, że ci twórcy są bardzo różni, tak? Bo nominacje do debiutów są bardzo różne, bo lista z mocą nominuje i to jest właśnie jeden z zespołów. Drugi zespół to zazwyczaj wychodzi ze zgłoszeń, które do nas przychodzą i później jest głosowanie. Tu mamy taki, można powiedzieć, open, czyli różne zespoły mogą wziąć udział, jest następnie głosowanie i powiem trochę tak, najczęściej słuchacze i ci, którzy głosują, nie mylą się w takim znaczeniu, chociażby z takiego głosowania wyszedł Kuba Kornacki z zespołem Kanan, który później wygrał cały, można powiedzieć, konkurs, nagrodę jury i publiczności. Ale to też jest bardzo różnie. To jest, tak jak mówię, to jest dla nas ogromne ryzyko, bo te zespoły debiutanckie mają bardzo różny poziom. Oczywiście, jeżeli ktoś już ma materiał na płytę, czy wydał album, no to można powiedzieć, już zrobił ogromną pracę. Ale zawsze zostawiamy sobie takie miejsce jako fundację, żeby wybrać taki zespół, który no, naszym zdaniem, ale nie tylko, bo zazwyczaj zbieramy opinie, jest już na bardzo takim dużym, wysokim, dobrym poziomie. I staramy się rzeczywiście, żeby ten konkurs debiuty z jednej strony był otwarty, a z drugiej strony właśnie dawał tym dobrym zespołom impuls i taką też informację, że prędzej czy później, jeżeli coś dobrego prezentują na tej scenie, to zostaną zauważone. I takich zespołów szukamy. Widzimy pewne zespoły, które w tym momencie już oczywiście jeszcze nie podjęliśmy decyzji. Rokują, dokładnie, jeszcze nie podjęliśmy. Dlatego jest może bardzo taka ważna informacja, powtórzę, na stronie festiwalechrześcijańskichrań.pl. Są informacje na temat tego, jak dostać się do konkursu premiery i debiuty. I chcemy tych wszystkich, którzy dostaną się do tego festiwalu chrześcijańskiej rani w listopadzie, ogłosić na uroczystym koncercie 26 maja. Tam ogłosimy również naszych partnerów, tych wszystkich, którzy są z nami od lat. Może tak powiem jeszcze bardzo dla mnie istotną taką rzecz, że w tym roku będzie ponad kilkanaście organizacji, czyli fundacje, stowarzyszenie, no, przeróżne organizacje też poza, też festiwale, które są z nami w tym roku jako partnerzy festiwalu. Chcemy naprawdę, żeby to dobre przesłanie poszło w różne rejony. Michał Guzek, Chrześcijańskie Granie. Jeszcze chciałbym, żebyśmy o dwóch rzeczach powiedzieli, znaczy, bo to wspomniałeś już o dacie 26 maja, ona jest jeszcze z jednego względu istotna, to za chwilę. Natomiast teraz jeszcze po raz drugi, żeby Państwo mieli pojęcie, jak zdolna jest siostra Julita Zawadzka, utwór zatytułowany Jestem rzeką. Jestem rzeką cudownych tajemnic, nurtem życia i głębią spod lustra. Płynę z wiarą od kogoś do kogoś, całkiem wolna od dzisiaj do jutra. Jestem rzeką płomiennych nastrojów i spokojną, i rwącą zarazem. Jak namiętność, jak brak namiętności, niezgłębiona, płynę razem z czasem. Drogą siostra Julita Zawadzka, Jestem rzeką, z płyty Do światła, z ciemności, płyty bardzo świeżej, bardzo nowej. Rozmawialiśmy tutaj o targach, które dzisiaj się kończą w Arkadach Kubickiego. Rozmawialiśmy o Feniksie, rozmawialiśmy o naborze, można powiedzieć, do debiutów tegorocznych, o koncercie, który odbędzie się w listopadzie, ale wspomniałeś 26 maja, Dzień Matki. Tak, tak, tak. Koncert, gdzie się odbędzie, o której godzinie? To jeszcze powiem, że to jest tak naprawdę rocznica, pierwsza rocznica powstania płyty Skarb Antoniny Krzysztoń. Antoniny Krzysztoń, to Państwo pamiętają, gościłem Antoninę. Tak, tak, tak, to jest płytą, jedna tak. rzecz. Druga kwestia to jest wspomnienie Filipa Neri, patrona Fundacji Chrześcijańskie Granie. Warto zapoznać się naprawdę z postacią Filipa, który jak jest najbardziej. W historii w ogóle też muzyki. Paradiso. Jest... to też oczywiście, ale w historii muzyki jest bardzo istotną osobą. Termin oratorium tak. dzieła muzycznego to właśnie od niego pochodzi i myślę, że to też będzie święto takiej dobrej muzyki, ale ten cały koncert właśnie Antoniny Krzysztoń będzie koncertem na rzecz stypendium Debiuty 2018. Chcemy ufundować stypendium takie muzyczne dla zespołu, który wygra w ramach koncertu Debiuty. Już podaję termin, datę koncertu, to jest 26 maja o godzinie 18:00. Bilety są na Eventim i też bezpośrednio. Mam nadzieję, że przed koncertem jeszcze kilka zostanie. Serdecznie w dobrym miejscu na Bielanach. Zapraszam, dobre miejsce, The White 3, Bielany warszawskie, 26 maja. To jest sobota, można dojechać do Warszawy z całej Polski. Serdecznie zapraszamy. I Antonina Krzysztoń, która wcale znowu tak wielu tych koncertów nie daje, więc proszę Państwa, jest też okazja. Płyta Skarb. No cóż, płyta, jak wszystkie płyty Antoniny, jest skarbem. Tak, ale jest ona inną płytą. Chyba pierwsza taka płyta, na której od wielu lat śpiewa nie tylko swoje utwory. Nie tylko swoje utwory. Zakończymy takim właśnie utworem na dziś. Utworem zatytułowanym Pamiętam ten dzień. Michał Guzek, bardzo Ci dziękuję. Dziękuję serdecznie. A ja zapraszam Państwa do muzycznych rozmów za tydzień. Marcin Witan, do usłyszenia. Pamiętam ten dzień jak dziś padał deszcz, a ty stałeś tuż obok mnie. Tylko wciąż nie wiem, czy to był szept, czyżby deszcz powiedział wtedy: kocham. Pamiętam, że wiatr jak dziś smagał w twarz, a deszcz zmywał mi moje łzy. Lecz nie deszcz i nie wiatr, nie to ty wtedy tak mówiłeś: kocham, kocham. Więc dlaczego dziś nic nie mówisz, nic nie mówisz teraz dziś? Autopromocja. Witam. Jakie bogi pana sprowadzają? Proszę zachodzić do Hawiry. Przemysław Bluszcz oraz Rafał Królikowski czytają nową powieść Janusza Majewskiego. Ryk kamiennego lwa. Muzyka Piotr Salaber. I popatrz sobie na to. Taki malutki pocisk, a odebrał jej życie. Pewnie przyłożyłeś pistolet do potylicy. Zdun zamrugał rozpaczliwie oczami i wykrztusił. To nie ja strzelałem do listonosz. I też miał pistolecik? Co? Bawiliście się w Indian? Zapraszamy od najbliższego poniedziałku. Około 11:50. Zaczynamy w Światowym Dniu Książki i Praw Autorskich. Autopromocja.